Առաջ անգամ այդ հանդիպումը տեղի ունեցավ 1988 թվականի մարտի 6-ին Ռոստով քաղաքում, Սումգայիթի ջարդերից հետո, ապա 93 թվականին Ժնևում եւ այլն, հետո Մոսկվայում, հետո ամենանայոց կաթողիկոս եւ փաշազադեն հանդիպումներ ունեցան Բաքվում, ինչպես նաեւ Մայրաթուր Սուրբեջ Միածնում։ Այս հանդիպման նպատակն է եղել, որ երկու առաջնորդները հոգևոր խաղարար կոչով դիմում են քաղաքական եւ հասարակական գործիչներին, իրենց հավատացյալ հոտին, ժողովրդին, որպեսզի ամենայն ջանք թափեն, խաղաղ կերպով հարցի լուծում գտնեն Արցախյան կոնֆլիկտի շուրջ։ Սա մեկ, երկրորդը հումանիտար հարցերով ակտիվ զբաղվեն, խաղաղ մարդիկ, որ գերի են ընկել, անհապաղ ազատ արձակվեն, եւ ամենակարևորը, ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի այս բախումը չվերածվի կրոնական պատերազմի, Աստված մի առ Աստծո։ Եվ ամենակարևորը, այս խաղարար կոչը իհարկե պիտի ունենա իր բարեդրեցական ազդեցությունը։ Չունի։ Մենք բազմիցս դա հաստատել ենք, որ այս պատերազմի հենքում կամ դրա տակ չկա կրոնական ոչ մի աստառ։ Մեկ մի բան կա, որ սա պարզ տարական մարդու իրավունքների համար պայքար էր Արցախի ժողովրդի կողմից։ Սա ամենակարևորը, որ կարևորը մենք դա շեշտենք։ Ուղղակի հոգևոր առաջնորդները ջանք են թափում, որպեսզի լինեն ավելի օգտակար այս հարցի խաղաղ լուծմանը։ Ընդհանրապես հոգևոր առաջնորդները զբաղվում են բարոյական խնդիրներով եւ ամեն մի առաջնորդ փորձում է խնամք տանել իր հոգի հանդեպ։ Կամենում է բոլորին տեսնել ողջ, առողջ, երջանիկ, որ ապրում է խաղաղ պայմաններում։ Եվ դա ավել է մերձեցնում կրոնական առաջնորդին, որտեղ իրենք խոսում են գրեթե նույն լեզվով։ Եվ վստահեմ, սա պիտի իր դրական ազդեցությունը թողի։ Դա միանշանակ հասկանալի է, որտեղ առաջնորդները դիմում են իրենց զավակներին և քաղաքական և հասարակական գործիչներին այսպիսի կոչով. Գտեք խաղաղ լուծում, որտեղ ի վերջո հայերը և ադաբիջանցիները դրացիներ են և ոչ ոք չի գնա դեպի երկինք կամ լուսինը։ Կողք կողքի պիտի ապրենք և հավերժ պատերազմներ չկան։ Մեկ օր պիտի ավարտվի չէ այդ պատերազմը։ Ես կարծում եմ մարդուն դաստիարակում են ծնվածորից, ընդհանրապես ծնվածորից, որտեղ երեխան չի խոսում, բայց դաստիարակելը երբեք ուշ չի, եւ երիտասարդուն, եւ պատանին, եւ հասակարած մարդուն կամ կնոջը երբեք ուշ չի, որտեղ մարդիկ երբեմն կարող են սխալվել, մանավանդ գիտեք հուզական բնավորության տեր երիտասարդները, այնպես որ դա երբեք ուշ չէ։ Կազմակերպողները քաղաքական գործիչներ են։ Երիտասարդները ենթարկվել են այն հրամանին, որ իրենք ստացել են։ Ես չեմ կամենում, որ Ադրբեջանի երիտասարդները կամենում են գալ պատերազմել և զոհվել։ Չկա այդպիսի ժողովուրդ կամ երիտասարդություն, որ կամենում է զոհվել։ Դա քաղաքական իշխանության պատասխանության տակ է այս հարցը և մեղք իրենցն է։ Վստահ եմ, որ պիտի լինի ազդու, որովհետև 1-2 հանդիպումներից հետո մենք փոխանակեցինք մեր երիներին։ Ես հիշում եմ դա տարիներ առաջ, նույնը կկատարվի հիմա, որովհետև մենք գիտենք, հովիվ եկավ հիվանդ մարդը, շփոթում է, սահմանը հատում է, մյուս կողմը փորձում է քաղաքական աստար տալ դրան, շահագործել, շանտաժի ենթարկել, բայց անիմաստ է դա։ Եվ այս կոչը շատ լավ է եւ շատ առողջ է։ Նախ մենք մեր տարածքում պահպանել ենք Շուշիի մզկիթը եւ Աղդամի մզկիթը, չենք կործանել այն հակառակը, փորձում ենք վերանորոգել, բայց ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ պատերազմի ժամանակ իրենց համար մեր եկեղեցիները դարձել էին հատուկ թիրախ, ինչպես ամառասը, այդպես էլ Գանձասարը։ Մենք գիտենք, որ Գիլուստանի եկեղեցին վերանորոգված էր եւ պայթացրել են, իսկ Նախիջևանում բոլոր եկեղեցիները խանդեցին եւ հազարավոր խաչքարեր հողին հավասարացրեցին, բայց այն ինչ որ այսօր պահպանվել է Բաքվում եւ Գանձ Ակում գոնե Փաշազադեի այդ հորդորը միգուցե դրանց ազդի եղածը գոնե չկործանեն, որովհետև 1-2 պատարիկ բան է մնացել ընդամենը, եւ դա լավ կոչ է, ողջունելի կոչ է։ Ողջունելի է, երբ ասվում է, որ պետք է պահպանվի, բայց սեփական տարածքում կատարվում է բոլորովին հակառակ ինչ-որ մի բան։ Ջուղայի խաչքարերը պղծվեցին, բայց Շուշիի մզկիթը պետք է աչքի լույսի պես պահվի։ Մենք պահեցինք իրենց մզկիթները եւ չվնասեցինք, իրենք շատ կորուստ տվեցին մեր հոգեոր ժառանգությանը, բայց հուսանք, որ այնինչ որ այսօր մնացել է, գոնե դա իրենք կպահպանեն։ Իսկ շատ են ադրբեջանական սրբավայրերը մեր տարածքում։ Որտեղից? Աղդամի մզկիթը եւ Շուշիի մզկիթը։ Մենք պիտի իրատես լինենք եւ հասկանանք, որ Շեյխ Ուլիսլամ Փաշազադեի իշխանությունը ունի որոշակի սահմանափակում, եւ նա չի այդ որոշումները կայացնում, եւ չեմ կարծում, որ ինքը համամիտը քաղաքական իշխանության այդ որոշումների հետ։ Ինքը շատ լավ դա հասկանում է, բայց երևի ամեն ինչ կտրուկ ինքը չի կարող փոխել։ Դա ուղղակի Ադրբեջանի իշխանության կամ Ալիևի կլանների ձեռագիրն է, ոչն է սեփական իշխանությունը ավելի երկար պահելու։ Ընդհանրապես սա է անձնական սեփական շահերն են հետապնդը։ Նույնիսկ չնչին, եթե ազդեցություն թողնի այս հայտարարությունը, դա արդեն օգտավետ է մեզ համար։ Մենք պիտի հուսանք, որ որոշակի զգալի ազդեցություն կունենա այս համընդհանուր երկկողմանի կամ երկկողմանի հայտարարությունը։ Այո, ես համամիտ եմ Մինասյանի հետ, որ դա կտրուկ փոփոխություններ չի բերի, որտեղ սա արդեն 5-6 հանդիպումն է, բայց որոշակի դրական արդյունք տալիս է, եւ մենք պիտի օգտվենք դրանից։ Ինչքան էլ ճշնամանանք, պատերազմենք, բայց պատուհան դուր պետք է բացենք երկխոսության համար։ Ի վերջո, մի սեղանի շուշ պիտի նստենք, ուշ թե շուտ, այս հարցի լուծումը վերջնական գտնելու համար։